أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. كذبت قوم لوط بالنذر. ان آیات میں اللہ رب العزت حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے انہوں نے شرک کیا, اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ کی صفات اوروں کے لیے بیان کی, اور دوسرا کام ان میں جو تھا وہ بے حیائی سے متعلق تھا, بے حیائی کرنے والے تھے, مردوں سے جو ہے اپنی خواہش کو پوری کرنے والے تھے, جس کو آج جدید دنیا میں ہم جنس پرستی کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہے ان کی تردید فرما رہے ہیں ان آیات میں, ان کی ہلاکت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. کذبت قوم لوط, جھٹلایا قوم لوط نے بن نذر ڈرانے کو یا بن نذر ڈرانے والوں کو. تو ان کے پاس تو صرف ایک قوم, ایک پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام آئے تھے, اور اللہ رب العزت جو ہے بن نذر کا تذکرہ فرما رہے ہیں. نذر نذیر کی جمع ہے, پیغمبر زیادہ پیغمبر. تو اشارہ اس جانب ہے کہ سب کا مشن جو ہے وہ ایک تھا, سب نے ایک مسئلے توحید کو بیان کیا ہے. تو ایک پیغمبر کی مخالفت گویا کہ تمام انبیاء کرام کی مخالفت کے مترادف ہے. اور یہاں پر قوم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے, قوم لوط نے بن نذر ڈرانے کو یا ڈرانے والوں کو. اگر میں آپ پہ یہ اعتراض کر دوں کہ لوط علیہ السلام کا اصل وطن وہ تو عراق تھا, وہاں سے جب ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ملا تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ان کی بیوی جو ان کی چچا زاد بھی تھی سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چل پڑی, اور یہ اس کے بھتیجے تھے. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے, یہ بھی چل پڑے عراق سے. ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف گئے, شام کی طرف ہجرت فرمائے. شام کے قریب جو ہے وہ علاقہ پڑتا ہے سدوم, وہاں پر جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو رکنے کا حکم دیا. تو لوط علیہ السلام کی اپنی قوم وہ تو عراق میں رہ چکی ہے, وہاں پر تو وہ پردیسی تھے. کیا تھے وہ؟ وہ تو پردیسی تھے, مسافر تھے, راستے کے گزرے ہوئے تھے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذبت قوم لوط, قوم لوط. تو اعتراض یہ ہے کہ یہ تو ان کی قوم نہیں تھی, قوم تو وہاں پر رہ گئی. تو یہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم سے کیا مراد ہے؟ جی جی یہاں پر جو ہے قوم سے مراد امت ہے. آسان سا جواب, قوم سے مراد کیا ہے؟ امت مراد ہے. جس طرح قرآن میں آپ نے پڑھا سورہ فرقان 30 نمبر آیت میں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اور کہیں گے پیغمبر علیہ السلام اے میرے پروردگار یقیناً میری قوم نے. تو قوم سے مراد وہاں پر امت ہے, یعنی کہ صرف اپنی قوم پہ جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ شکایت کریں گے, بلکہ اپنی امت پہ شکایت کریں گے, ان لوگوں پر جنہوں نے قرآن کو چھوڑا تھا, قرآن کو وقت نہیں دیا تھا. تو ان پر جو ہے قیامت کے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے. ہم شفاعت کی امید رکھے ہیں بھائی سیناؤں کے قرآن سے دوری یہ بجائے شفاعت کے جو ہے وہ شکایت میں تبدیل نہ ہو جائے. تو وہاں پر بھی قوم سے مراد جو ہے وہ امت ہے, اور اس کی دلیل جو ہے ہمارے پاس کیا ہے, یہی قوم لوط کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام تو وہاں پر پردیسی تھے, مگر ان جن کے پاس اللہ نے ان کو بھیجا تو ان کو اللہ رب العزت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کہہ رہا ہے, حالانکہ وہ ان کی قوم نہیں تھی. تو مراد اس سے کیا ہے, امت, امت بمانی قوم, قوم بمانی امت. اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا, یقیناً ہم نے بھیج دیا ان پر حاسبًا پتھر. یقیناً ہم نے برسائے ان پر, بھیج دیے ان پر یعنی برسائے ہم نے ان پر حاسبًا پتھر. اِلَّا آلَ لُوت سِوَائے آل لوط, سوائے لوط والوں کے. الا آل لوط سوائے لوط والوں کے. لوط آل لوط سے مراد لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع دار مراد ہیں, ان کے گھر والے مراد ہیں, کیونکہ ان کی بیوی بھی تو عذاب کے اندر جو ہے وہ پھنس چکی ہے. تو ان کی اور جو اولاد تھی, کچھ لوگ کہتے ہیں دو ان کی بیٹیاں تھیں, تو وہ مراد ہے اسے, اور اگر کچھ ان کے تابع دار تھے امت کے اندر تو وہ مراد ہے. تو آل لوط سے مراد تابعدار لوط علیہ السلام مراد ہے. اللہ رب العزت نے ان پہ جو ہے وہ پتھر برسائے, اور اللہ رب العزت فرماتے مسومتن عند ربک, سورہ زاریات میں بھی آپ نے پڑھا, سورہ ہود میں بھی آپ نے پڑھا, نشان زدہ تھے. ہر کافر کا نام جو ہے وہ پتھر پہ لکھا ہوگا کہ یہ فلاں کافر کو لگے اور یہ فلاں کافر کو لگے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نجیناہم بسحر, نجات دی ہم نے ان کو بسحر, رات کے پچھلے پہر, رات کے پچھلے پہر, سحر پچھلے پہر, جس کو ہم سحری کا وقت کہتے ہیں, پیشمنی وقت. اس وقت جو ہے ان پہ عذاب آیا, لوط علیہ السلام کو نکلنے کا حکم دیا کہ اپنے تابعداروں کے ساتھ جو ہے وہ نکل پڑو, پیچھے نہ دیکھو, پیچھے دیکھنا جو ہے وہ رحم کی نشانی ہے. اور عذاب کا اختتام ہوا مشرق یعنی کیا, اشراق کے وقت, شروعات اس وقت ہوئی تھی, اور جب وہ مکمل طور سے تباہ و برباد ہو گئے تو وقت کون سا تھا, اشراق کا وقت. مشرقین کا لفظ آپ نے سورہ ہجر میں پڑھا تھا. نعمت من عندنا, یہ احسان تھا من عندنا ہماری طرف سے, یہ احسان تھا من عندنا میری طرف سے. کذالک نجزی من شکر, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اسے شکر جو تابیداری کرتا ہے, تب تابیداری کرنے والا ہوتا ہے. کیا نعمت من عندنا, نجات دینا, لوط علیہ السلام اور ان کے تابیداروں کو نجات دینا, یہ کیا ہے, نعمت من عندنا, یہ احسان ہے من عندنا ہماری طرف سے. یا نعمت من عندنا, احسان ہے ہماری طرف سے دشمنوں کی تباہی اور ایمان والوں کی نجات جو ہے یہ اللہ کی مہربانی ہوا کرتی. اسی وجہ سے تو حکم ہے فقط یا دابر القوم الذین ظلموا والحمدللہ رب العالمین, جب ظالموں کی بے خونی ہو جائے تو تم الحمدللہ کہو کہ شکر ہے کہ ان لوگوں سے ہمارا چھٹکارا ہوگی, ان پہ خفا نہ ہونا. تو نعمت من عندنا, یا نعمت من عندنا کے معنی کیا ہے, نعمت سے مراد حضرت لوط علیہ السلام, لوط علیہ السلام تو السلام کیا تھے, نعمت من عندنا, نعمت تا من عندنا ہماری طرف سے, یہ ہماری طرف سے جو ہے وہ نعمت تھا. اور اللہ کا ہر پیغمبر جو ہے یہ کیا ہوتا ہے, اللہ کا ہر پیغمبر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نعمت ہوتا ہے. ہر حق پرس جس علاقے میں جو ہے وہ آتا ہے, حق پرس جس علاقے میں جو ہے وہ ہوتا ہے, جہاں پر جو ہے وہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ بیان کرنے والا ہوتا ہے, تو ان علاقے والوں پہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہوا کرتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نعمت من عندنا, یلوت علیہ الصلوۃ والسلام نعمت من عندنا ہماری طرف سے. کذالک نجزی من شکر, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اسے شکر جو تابعداری کرتا ہے, جو تابعدار ہوتا ہے. شکر شکر گزار ہوتا ہے, یہ نہیں تابعدار, موحد توحید کو ماننے والا. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَنَا بَطْشَتَنَا, اور یقیناً ڈرایا تھا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بَطْشَتَنَا ہماری پکڑ سے, اور یقیناً ڈرایا تھا ان کو لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری پکڑ سے. اور یقیناً ڈرایا تھا ان کو لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری پکڑ سے. فتمارو بن نظر, پشک کیا انہوں نے بن نظر ڈرانے میں. لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا کہ تمہارا یہ کام شرک کرنا لواطت کرنا یہ کیا ہے, یہ باعث تباہی اور بربادی ہے, نہ کرو اس کام کو. انہوں نے شک کیا. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُمْ, اور یقیناً مطالبہ کیا تھا انہوں نے, اور یقیناً مطالبہ کیا تھا انہوں نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام تے عن ضیفہ, ان کے مہمانوں کے بارے میں. فتمسنا آیونہم, پس ہموار کر دیے ہم نے ان کی آنکھوں کو. فذوقوا عذابی و نذر, پس چکھ لو میرے عذاب کو, وہ نذر اور میرے ڈرانے کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَاوَدُوهُمْ, اور یقیناً مطالبہ کیا تھا انہوں نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے عن ضیفہ, ان کے مہمانوں کا. فتمسنا آیونہم, پس ہموار کر دیا ہم نے ان کی آنکھوں کو, اللہ نے ان کو نابینا کر دیا, ان کی آنکھوں کو اللہ نے ہموار کر دی. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دو ان کے اندر جو ہے وہ تباہی اور بربادی تھی, ایک شرک کرنے والے تھے, دوسرے لواطت کرنے والے, ہم جنس پرست تھے. یہ ہم جنس پرستی جو ہے وہ کرنے والے تھے, آج بھی دنیا میں جو ہے وہ ہم جنس پرستی کا جو ہے وہ راج, تقریباً 12 کے 14 ممالک جو ہے وہ دنیا میں اس طرح ہی, یورپ اور کچھ ممالک جو ہے وہ باہر بھی پڑتے ہیں جس طرح جنوبی افریقہ وغیرہ, کہ جن میں جو ہے ہم جنس پرستی کی قانوناً جو ہے ان لوگوں نے اجازت دے رکھی ہے. میل پلس جو ہے وہ یعنی فیمیل آپس میں جو ہے وہ کیا ہے, ان کی ہم جنس پرستی جو ہے وہ قانونی حیثیت ان کو حاصل, اس پر جو ہے وہ کوئی روک ٹوک جو ہے وہ نہیں ہو. اور یاد رکھیے, زنا کی وجہ سے اللہ نے اقوام کو تباہ نہیں کیا ہے تاریخ انسانی میں, مگر لواطت کی وجہ سے اللہ نے پوری قوم لوط کو جو ہے نیست و نابود کر دیا تھا. زنا کی وجہ سے جو ہے اللہ نے قوم کو تباہ نہیں کیا ہے, تاریخ میں نہیں ہے, مگر لواطت کی وجہ سے اللہ نے پوری قوم لوط کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, مروان ابن عبد المالک مسلمانوں کا ایک خلیفہ اور بادشاہ گزرا ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قرآن میں اس کا تذکرہ جو ہے وہ نہ ہوتا تو میرا ذہن اس چیز کو نہیں مانتا کہ کس طرح جو ہے وہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے اپنی خواہش کو پوری کرے گا, مگر اس چیز کو میں تسلیم کرتا ہوں قرآن کی وجہ سے, ورنہ میرا ذہن جو ہے اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ یہ کام بھی کوئی کرے گا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب کا نام ہے عدت الصابرین, اس کے اندر وہ لکھتے ہیں ولیس فی الوہائم لوطیٌ سواہم, تمام جانوروں میں جو ہے وہ لواطت کرنے والا خنزیر کے سوا کوئی اور جانور نہیں. تو انگریز لوگ تو خنزیر کے بڑے دلدادا ہیں, اسی وجہ سے جو ہے وہ بڑے بے غیرت بھی ہیں, بڑے لوطی بھی ہیں, لواطت کرنے والے بھی ہیں, اور اسی طرح جو ہے بے غیرتی کی انتہا تک وہ پہنچ چکے ہیں. گھر میں جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ فرینڈ کو لا کر جو ہے وہ بٹھائے گی, وہ ان کے ساتھ گپ شپ لگائے گی, اور ان کے شوہر ان کے لیے جو ہے وہ کھانا تیار کریں گے, ان کے لیے مہمان نوازی کے جو ہے بندوبست کریں گے, اور خوش ہوگا اس بات پر کہ میری بیوی کے جو ہے وہ 4 بوائے فرینڈ ہیں دیر تک لگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَاوَدُوهُمْ, تو یہ کیا ہے, یہ ساری خنزیر کا جو ہے وہ کیا ہے, یہ اثر ہے لواطت, بے غیرتی, کیونکہ تمام جانوروں میں جو ہے یہ خنزیر اس طرح کا جانور ہے جو اپنی مادی پر جو ہے وہ لڑتا نہیں ہے, اپنی مادہ پہ جو ہے یہ لڑتا نہیں ہے, دوسرا آ کر اپنی خواہش کو پوری کرے یہ انتظار میں بیٹھا رہتا ہے, یہ خوش ہوتا ہے, دوسرے کو بھی بلاتا ہے, تیسرے کو بھی بلاتا ہے, اتنا بے غیرت ہے. اسی وجہ سے تو شریعت نے حکم دیا کہ خنزیر کو نہ کھاؤ, کیونکہ متعلقات کا اثر ہوتا ہے, تم اس کو کھاؤ گے تو تمہارے اندر بھی جو ہے یہ خصلتیں جو ہے وہ پیدا ہوگی. دوسری یہ جو ہے یہ اس کا جانور کے اندر اس کی بلڈ پریشر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے, اس کی رگوں میں جو ہے وہ خون جو ہے وہ گیا ہوتا ہے, وہ بلڈ جو ہے وہ جم گیا آتا ہے, کیونکہ اس میں جو ہے چربی زیادہ ہے. اگر اس کو جو ہے وہ مارا جائے تو یہ فوراً جو ہے وہ پانی میں چلانگ لگا کر جو ہے وہ اس کی وہ جگہ جو ہے وہ اس کے سامنے چربی آ جاتی ہے, ایک بوند ایک قطرہ خون کا اس سے نہیں نکلتا. اس کو اگر مارتے ہو تو صرف سر پہ جو ہے وہ مارو, تبھی جا کے یہ مرے گا, کوئی اور جگہ نہیں مرے گا. اور کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو یہ بالکل جو ہے وہ پگھل جاتا ہے. یہ کیا ہو جاتا ہے؟ پگھل جاتا ہے, پوری جگہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ جو گویا کہ اس طرح کوئی کسی نے تیل انڈیلا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو یہ انگریز چونکہ یہ چیز کھانے والے ہیں اسی وجہ سے ان کے اندر بھی یہ کام ہے, بے غیرتی بھی ہے, ہم جنس پرستی بھی ہے, یہ چیزیں, اور انشاءاللہ جو ہے یہ سبب بنے گا ان کی تباہی اور بربادی کا, یہ کام جو ہے ان کی تباہی اور بربادی کا جو ہے وہ سبب بنے گا. خود بخود گرنے کو ہے پکے ہوئے پل کی طرح, دیکھیے پڑتا ہے آخر کس کی جولی میں فرنگ. اقبال نے جو ہے بال جبریل کے اندر کہا ہے کہ جس طرح پکا پھل وہ درخت سے جو ہے وہ خود بخود گرتا ہے, آپ انتظار آپ اس کو جو ہے وہ چھیڑے یا نہ چھیڑے وہ گرتا ہے, اسی طرح انگریز بھی جو ہے وہ گرنے والا ہے. ابھی کس کی جھولی میں جو ہے وہ گرے گا تو یہ آپ تماشا کیجئے کہ کس کی جھولی میں گرے گا, اس کو جگہ نہیں ملے گی. حدیث بخاری میں ہے کہ یہود پر ایسا ایک دور آنے والا ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے اس کو ٹکانا نہیں ملے گا امن کی. اگر پتھر کے پیچھے ہے تو پتھر اعلان کرے گا اے مومن آ جاؤ میرے پیچھے جو ہے وہ یہودی چھپا ہے, اس کو قتل کرو, فقتلو, مارو. اسی طرح جو ہے وہ دنیا کا اگر کوئی درخت اس کے پیچھے وہ لوگ چھپے ہیں تو درخت جو ہے وہ مومن کو آواز دے گا اے مومن آؤ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, اس کو ختم کرو. صرف ایک درخت ہے, وہ انگلش کا نام مجھ سے بھول گیا اس کا, وہ درخت جو ہے صرف وہ ایک درخت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ یہود کو یہ درخت پناہ دے گا, باقی کوئی درخت جو ہے وہ ان کو اوڈیو ڈیکس ہے کہ کیا بلا اس کا نام ہے, تو صرف وہ جو ہے وہ پناہ دے. اسی وجہ سے اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں جو انہوں نے پلانٹیشن کی ہے تو وہ اس درخت کی ہے. نبی علیہ السلام کی بات پر ہمیں اتنا یقین نہیں ہے مسلمانوں کو جتنا ان کو ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ, اور یقیناً مراودہ عربی کے اندر اس مطالبے کو کہتے ہیں جس میں گناہ ہو, شہوت پوری کرنی ہو, خواہش پوری کرنی ہو, اس کو مراودہ کہتے ہیں عربی میں. تو یہاں پر بھی لفظ تھا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ, زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے جو مطالبہ کیا تھا اس میں بھی یہ تھا رَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا, وہاں پر بھی مرادے کا لفظ, یہاں پر بھی مراودہ, ہم نے ان کی آنکھوں کو ہموار کر دی. فزوق و عذابی و نظر, فزوق پس چکھ لو میرے عذاب کو و نظر اور ڈرانے. وَلَقَدْ سَبَّهُمْ بُكْرَةً, اور یقیناً صبح سویرے کر دیا ان لوگوں نے بک عذاباً ایسے عذاب پر مستقر جو نٹلنے والا تھا, اور یقیناً صبح سویرے کر دیا ان لوگوں نے ایسے عذاب پر مستقر جو نٹلنے والا تھا, یعنی ہمیشہ تھا دنیا میں عذاب اور پھر عذاب قبر اور پھر جو ہے جہنم کی عذاب ان کو ملے گی. سب اون صبح کرنا, اور بکرتن کیا ہے سویرے, یعنی صبح سویرے وقتی سحر. فزوق و عذابی و نظر, پس چکلو میرے عذاب کو و نظر اور ڈرانے کو, کیوں تباہ ہوئے, کیوں برباد ہوئے؟ ان کی تباہی اور بنیادی کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اللہ کی کتاب کو چھوڑا، اللہ کی تعلیمات کو فراموش کیا. تو میں نے آپ کے پاس جو ہے وہ قرآن بھیجا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے ساتھ تعلق بناؤ، عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو اگر نجات پانا چاہتے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے آسان بنا دیا ہے، آسان کیا ہے اس قرآن کو، لذکر نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، بس آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کیا، بس آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اگر ایک آدمی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بیماری اس کو لاحق نہیں ہے، جوان بھی ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں توجہ ہو کر سنتا ہوں مگر یاد نہیں آتا، تو اپنا محاسبہ کیجئے. ہو سکتا ہے تم کسی گناہ میں جو ہے وہ پنسے ہو، کسی گناہ کا شکار ہو. اسی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو اپنی کتاب کا علم نہیں نصیب کرتا، بٹھایا ہے یہ بھی مہربانی، مگر علم جو ہے وہ آپ کو نصیب نہیں ہوگا جب تم گناہ کے اندر مبتلا ہو. ایک تو بتقاضی بشریت کبھی گناہ ہو جاتی ہے، بندہ اس میں نادم ہو جاتا ہے، ایک مسلسل مصر گناہ پر رہنا، مسلسل جو ہے کسی گناہ میں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو، کبھی یاد نہیں ہوگی. تو اپنا محاسبہ کی، جس کو احتساب کہتے ہیں، احتساب تو جانتے ہیں نا، یہ جو ہے کیا ہے، بہو ہے، پاکستان کی سیاست میں جو ہے یہ ایک بہو ہے. ہر ایک کہتا ہے خزانہ خالی ہے، کس نے خزانہ خالی کر دیا؟ پہلے حکومت نے. کہاں گئے وہ لوگ؟ زمین کھا گئی ان کو کہ آسمان اٹھا لیا ان کو؟ کہاں ہے وہ؟ کہتا ہے یہاں پر ہے. تو جب خزانہ انہوں نے خالی کر دیا تو ایک خزانہ ان کے باپ کی جاگیر تھا، کہاں تھا یہ قوم کے پیسے تھے. تو جب قوم کے پیسے ان لوگوں نے ہڑپ کر دیے تو پکڑو نا ان کو، یعنی ان کو پکڑو، ان سے جو ہے وہ پیسے لے لو، خزانہ جس نے خانی کر دیا ہے ان سے لے لو. افسوس یہ ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ IMF ان کے قرضے کی قسط جو ہے وہ ادا کرنی اور ٹیکس لگائیں گے فلاں فلاں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، IMF والوں نے جو قرضہ دیا تھا کیا ہمیں دیا تھا؟ سیاستدانوں کو دیا تھا نا، تو IMF والے سیاستدانوں سے لے لے، ہم سے کیا جو ہے وہ لیتے ہیں؟ اور ان کی شرائط کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے، بالکل جو ہے وہ ملک کے اندر بغاوت، حکمرانوں سے جو ہے وہ بغاوت پیدا کرنے کی جو ہے ایک کیا ہے، ایک جسارت ہے. آج کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ 6 روپے یونٹ جو ہے وہ بجلی کی مہنگی کرنے کی انہوں نے جو ہے وہ شرط عائد کر دی نئی قسط کی ادائیگی کے لیے. سمجھ آ گئی کتنی؟ 6. اگر 5 کی یونٹ پڑتی ہے تو وہ 11 کی پڑے گی، 11 کی ہے تو 17 کی پڑے گی، 100 یونٹ جو ہے وہ 2000 کی کا بل آئے گا. تو کیا ہو گئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے ساتھ جو ہے خود ہی محاسبہ کیجیے، احتساب اپنے ساتھ جو ہے وہ کیجیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ، ہمارا عجیب سا کام ہے ہمارے حکمرانوں کا، لینڈ کروزر میں آ کر جو ہے سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں، گاڑی جو ہے وہ 70-80 لاکھ کی ہوتی ہے مثال، اور یہ تو کافی مہنگی گاڑیاں ان لوگوں کی ہے، یہ تو بلٹ پروف جو گاڑیاں ان کے پاس ہیں یہ تو میرے خیال سے جو ہے وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، 5 کروڑ کی جو ہے یہ بلٹ پروف جو ہے وہ جیپ نہیں ہوتی، یہ بلٹ پروف جیپ جو ہے یہ 5 کروڑ کی ہے. تو اگر ایک آدمی جو ہے وہ 5 کروڑ کی گاڑی میں آ جائے، سوٹڈ بوٹی ہے، 85,000 کی صرف ایک شیروانی جو ہے وہ سلوائی ہے، ہاتھ پہ گھڑی جو ہے وہ 49 کروڑ کی جو ہے وہ پہنی ہے، $4.9 million اس کی گھڑی جو ہے وہ پہنی ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ، اس کے گلے میں جو ہے وہ کھشکول بھی ہے، اور لوگوں کو کہتا ہے ہم غریب ہے، قوم مر رہی ہے، تو اس جیسا جو ہے وہ آپ نے کوئی فقیر دیکھا ہوگا؟ یہ ہمارے حکمران ہیں. یہ فقیر کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے جو ہے وہ حکمران فقیر ہیں، لوگ ان کو دیں گے. یہ کہتے ہیں ہمارے جو ہے بارے میں جو ہے وہ لوگ اعلانات کرتے ہیں فلاں اتنے ڈالر دے گا فلاں اتنے یورو دے گا, مگر ملتے ہمیں نہیں یہ, تو کس طرح آپ کو ملیں گے؟ تو اپنی شاہ خرچیوں کو ذرا دیکھ لیجیے, تم کیا کرتے اور کیا نہیں کرتے. میرا میں تو کہتا تمہیں پائی بھی نہیں ملنی چاہیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تم نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضا مند. ہم لاکھ کہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے, چلو یہ اچھا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے, پس آئے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ بِالنُّذُرِ, اور یقیناً آئے تھے فرعون والوں کے پاس النذر ڈرانے والے. کذبوا بِآیاتِنَا, جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو, کُلَّہَا سب کے سب, فَأَخَذْنَاهُمْ پس پکڑ لیا ہم نے ان کو, اَخْذَ عَزِيزِ مُقْتَدِر پکڑنا تھا غالب قدرت والے ذات کی طرف سے, غالب قدرت والے ذات کی طرف سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذبوا بآیاتنا, سبب کیا ہے تباہی اور بربادی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کذبوا بآیات, کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کلہا سب کے سب کو. فاخذناہم پس پکڑ لیا ہم نے ان کو, اخذ عزیز مقتدر جو پکڑنا تھا غالب اور قدرت والی ذات کی طرف سے. ان نبت شرب بھی گلے شدید, رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے, جب پکڑنے پہ آئے تو پھر ان کو پتہ چل جائے. تو اقوام مہلکہ کا تذکرہ جو ہے اس آیت پر اختتام پذیر ہو.